อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะมาอยู่ในช่วงของการสักการะซึ่งดิฉันก็จะมีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะสนทนาซักถามปัญหาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์นะคะแบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆทีเดียวซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหาสมัครกันมาวิปัสสนาหรือว่าเข้าหลักสูตรกันเป็นประจำเรียกว่าล้นกันทุกเดือนเลยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน7ปีมะแม่ค่ะซึ่งก็มีปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาเมื่อวานนี้มาตอบกันให้ฟังต่อนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการของเราในเช้าวันนี้ค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็มาตอบที่ข้อสุดท้ายที่คุณวันนี้ถามมานะเจ้าค่ะ ได้ เมื่อวานนี้ก็ตอบไปแล้ว3ข้อแต่นี้ข้อสุดท้ายที่ตอบไม่ทันเมื่อวานนี้แล้วก็พระอาจารย์ก็ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าต้องเรียกว่าตอบเป็นเรื่องยาวละเพราะว่าต้องอธิบายมากนะเจ้าค่ะก็คือคุณวันนี้ถามมาว่ากราบขอคำชี้แนะสำหรับคฤหัสถ์ผู้ที่ต้องการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ด้วยเจ้าค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรและต้องปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แนะแล้วก็สักการะเลยเจ้าค่ะ คือถ้าเราพูดถึงคฤหัสถ์นะศัพท์นี้เขาบอกอยู่แล้วคฤหัสถ์นี่ก็คือเกี่ยวข้องด้วยเรือนในคฤหัสถ์คฤหัสถ์นี่ก็ยังมีเรือนยังครองเรือนกันอยู่ทีนี้ในความเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำผู้ครองเรือนเนี่ยก็คือให้พ้นทุกข์นั่นเองแต่ผู้ครองเรือนก็ต้องพ้นทุกข์ได้ผู้ครองเรือนก็ต้องพ้นทุกข์ได้มีท่านพุทธทาสได้เคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านนะท่านเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกเยอะมากทำการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยท่านพบพระสูตรหลายพระสูตรเป็น10พระสูตรเลยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเทศให้คฤหัสถ์ฟังคฤหัสถ์นะผู้ครองเรือนเนี่ยน ะ แต่ตอนจบของพระสูตรนี้ที่น่าสนใจนะคุณเตือนใจในตอนจบของพระสูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องนิพพานทั้งสิ้นเลยเป็นเรื่องนิพพานทั้งสิ้นทั้งที่เขายังเป็นผู้ที่ยังบริโภคกามแต่คำว่าบริโภคกามเนี่ยก็คือด้วยความเป็นคฤหัสถ์บางทีก็ยังชุ่มอยู่ด้วยกามคำว่ากามเนี่ยก็หมายถึงยังชอบกินข้าวเย็นอยู่ยังยินดีฟังดนตรีไพเราะอยู่ยัง แต่งเนื้อแต่งตัวไหมเจ้าค่ะ ยังแต่งเนื้อแต่งตัวหลายๆอย่างที่คฤหัสถ์เขาจะทำกันนะโดยการหาความสุขทางตาทางหูไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรต่างๆก็ไปกันทีนี้นี่คือลักษณะของผู้ที่บริโภคกามนะคือศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยก็คือคำว่ากามโภคินั่นคือผู้ยังบริโภคกามแต่คำเทศคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่ยังบริโภคกามเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์เนี่ยเพื่อให้ต้องการหลีกออกจากกามนำมาทางไหนมาทางที่จะไปสู่ทางพ้นทุกข์นี่คือสำคัญ เ พราะฉะนั้นกระบวนการที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ให้เนี่ยในแต่ละพระสูตรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่พ้นจากเรื่องของอริยสัจ4นั่นเองก็จะอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4นี่แหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเอาคำแนะนำสำหรับคฤหัสถ์ผู้ที่ต้องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยอันดับแรกเลยคุณต้องรักษาศีลให้ดีศีลเนี่ยแปลว่าเป็นความมีปกติอันนี้ศีลเราต้องมีอันนี้ก็ที่1แล้วก็ที่2คุณจะต้องมีเพื่อนดีเพราะว่าบางทีคฤหัสถ์ก็ต้องมีเพื่อนฝูงอะนะต้องมีสังคมมีหมู่เพื่อนอะไรต่างๆเอาเพื่อนชั่วโลออกให้หมดนะเก็บแต่เพื่อนดีๆเอาไว้นะโลออกให้หมดนี่ก็คือลบออกจากเบอร์โทรศัพท์มือถือนะลบออกจากรายชื่อที่เราจะต้องไปโทรหาเขาหรืออะไรต่างๆลบออกให้หมดนะแล้วก็เหลือแต่เพื่อนที่ดีๆเอาไว ้ก็คือเพื่อนชั่วเราก็ไม่ครบว่างั้น ไม่ครบไม่ครบเลย เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่2 แ ล้วข้อที่3นี่ก็ให้มันฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนะมันฟังธรรมอยู่เรื่อยๆในการที่จะทรงสุตตะสั่งสมสุตตะอย่างนี้แล้วก็ความที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็มีเงินมีทองเพราะนั้นก็ควรจะใช้จ่ายในการบริจาคมีจาคะนะอันนี้ควรจะต้องมี แล้วทีนี้จากศีลเนี่ยเรื่องของศีลเนี่ยจะทำยังไงให้พัฒนาขึ้นไปเป็นเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาได้แต่สิ่งที่ต้องมีอันตัดมาก็คือเรื่องของศรัทธานะศรัทธานี้สำคัญมากศรัทธาในไหนก็ศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีศรัทธานะคุณเตือนใจอันนี้จะเป็นตัวที่จะพาเราเดินไปนะจะเป็นกำลังที่จะผลักดันให้เราไปตามทางที่จะพ้นจากความทุกข์ได้แต่ศรัทธานี้สำคัญเป็นกำลังผลักดันเลยแล้วเราจะไปทางที่ถูกได้ในก้าวแรกเริ่มที่ศีลนะทำไปทำไปมีเพื่อนดีชักจูงไปแล้วก็มีบุญเป็นการให้ทานเป็นการรักษาศีลของเราผลักดันไปผลักดันไปเนี่ยเราจะไปสู่ทางที่พ้นทุกข์ได ้อืมจบค่ะ นั่นคืออันนี้อาตมายังไม่ได้พูดถึงเรื่องโพชฌงค์ไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรคุณธรรมอินทรีย์5พละ5อะไรต่างๆที่มันจะละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเอาแค่ง่ายๆก่อนสำหรับความเป็นฆราวาสนะคือถ้าพระพุทธเจ้าจะพูดให้ง่ายกว่านี้ท่านก็จะพูดถึงคุณธรรม4อย่างนะคือศรัทธาศีลจาคะปัญญา4อย่างนี ้เจ้าค ่ะนะศรัทธาต้องคู่กับปัญญานะศีลกับจาคะอันนี้หมายความว่าเราเป็นฆราวาสก็ต้องรักษาศีลเพราะว่าอย่าให้มันเกินเลยขอบเขตของการบริโภคกามต้องอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลนะส่วนเรื่องของการที่เรามีรายได้เอาก็รู้จักแบ่งปันจ่ายทรัพย์ในเรื่องการให้การบริจาค ก็ต้องมี ก็คือทำบุญทำทานด้วยใช่ไหมคะ นี่คือจาคะนั่นเอง แผ่คนอื่นเจ้าค ่ ะ ใช่จาคะนี่คือการให้การบริจาค เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าเราฟังธรรมไปเรื่อยเราก็จะมีความเข้าใจในเรื่องหมวดธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปอันนี้เราก็ค่อยทำการศึกษาไปศึกษาไปนะมีครูบาอาจารย์มีท่านผู้รู้คอยสอบถามให้ข้อมูลแล้วเราก็จะมีความก้าวหน้าไปแต่ทีนี้ก็ต้องอย่าเนิ่นช้าอย่าเนิ่นช้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้เตือนไว้ว่าคารวะเนี่ยจริงๆเป็นทางมาแห่งธุลีคำว่าทางมาแห่งธุลีเนี่ยหมายความว่าฝุ่นมันจะเข้าตาเราได ้อืมเจ้าค ่ ะ แต่ว่าบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแถมอีกนั่นก็คือว่าปีหนึ่งคุณควรจะมาหลีกเล่นปฏิบัติธรรมบ้างเนี่ยเพื่อที่จะหลีกออกจากกามให้เหมือนกับเป็นนักบวชใช้ชีวิตอย่างเป็นนักบวชบ้างป ี หนึ่งก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราจะไม่เกี่ยวข้องด้วยกามอย่างนี้หรือว่าเรื่องศีลที่เรารักษาอยู่แล้วเนี่ยเอาแค่ศีล5พื้นเบสิกก่อนใช่ไหมท ี น ี้ ถ้าบอกว่าเราเป็นคนโสดเราไม่ได้มีคู่ครองเอางั้นพยายามรักษาศีล8ให้ได ้เจ้าค ่ ะ ศีล8ก็คือการที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วบางทีเราก็กินสักมื้อหนึ่งสองมื้อหลังเที่ยงไปก็อย่ากินอย่ากินอะไรที่มันจะเป็นข้าวเป็นอาหารแต่บางทีเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าบ้างก็ได ้เจ้าค่ะ หรือบางทีดูละครดูหนังก็ไม่ต้องดูมันหรอกอย่างเงี้ยอันนี้จะช่วยทำให้ศีลของเราเนี่ยมีกำลังมากขึ้นพอศีลของเรามีกำลังมากขึ้นศรัทธาเราจะมีมากขึ้นศีลศรัทธามีมากขึ้นสมาธิเราจะค่อยเป็นค่อยไปได้อันนี้ก็คือตามระบบระเบียบกระบวนการไป ก็คือพอมีศีลสมาธิปัญญามากขึ้นแล้วนี่ก็ทำให้สมาธิเรามั่นคงมากขึ้นแล้วก็เข้าสมาธิได้เร็วขึ้นนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ไอ้ตรงสมาธินั่นแหละจะเป็นกำลังที่จะใช้ในการตัดภพตัดชาติข ้ ามพ้นห่วงทุกข์ได้นะมีกำลังแต่ถ้าไม่มีความคมคือปัญญาก็ไม่ได้ก็ต้องมีความคมคือปัญญาด้วยก็มาด้วยกัน เจ้าค ่ ะ อันนี้คือคำถามของคุณวันนี้ที่ส่งมาทาง piotama.com เจ้าค่ะนี่ก็คือสรุปว่าพระอาจารย์ก็จะต้องให้เริ่มแบบคารวะจะทำอะไรบ้างแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวมานะเจ้าคะ ใช่ใช่อันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วนะ เจ้าค่ะ เรื่องธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในเวลาต่อๆมา อืมเจ้าค่ะ ก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญา เจ้าค่ะ เราจะแถมเรื่องของมิตรดีเพื่อนดีอันนี้ต้องมีรู้จักใช้ใจทราบอันนี้ต้องมี เจ้าค่ะ เรื่องของการที่เราฟังทำอยู่เรื่อยๆอันนี้ควรทำ และแม้แต่เป็นคารวะเราก็สามารถบรรลุธรรมได้ถูกไหมเจ้าคะ ได้ ถ้าปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ได้กล่าวแนะนำมาแล้วนะเจ้าคะ ใช่ใช่เตรียมตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย เจ้าค่ะ ก็คือแน่นอนเราบรรลุธรรมได้ตั้งแต่ขั้นต้นๆก็โสดาบันไปเรื่อย ๆเจ้าค่ะ จนกระทั่งถึงขั้นสูงก็เป็นอรหันต ์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นการตอบคำถามให้คุณวันนี้ที่ถามมานะคะก็เดี๋ยวฉันคิดว่าท่านผู้ฟังและคุณวันนี้ได้ฟังแล้วก็คงจะพอเห็นทางแล้วล่ะค่ะว่าเราในฐานะคารวาสเนี่ยสามารถดำรงตนหรือปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง ซึ่งหนทางแห่งความพ้นทุกข์นั้นเราสามารถไปถึงได้นะคะซึ่งก็เป็นขั้นเป็นตอนไปมาถึงคำถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะเป็นของคุณปัญญาเจ้าค่ะเขียนถามมาข้อแรกก็จะบอกว่าธรรมานุสติกับธรรมานุปัสสนาเนี่ยปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะ เอาถึงคำศัพท์ก่อนคำศัพท์ก่อนนะคำว่าธรรมานุสติเนี่ยก็คือมาจากศัพท์คำว่าอนุสติอนุสติก็คือระลึกตามนะอนุก็คือตามมาสติก็คือระลึกได้ระลึกตามอะไรได้ก็ระลึกตามธรรมได้ระลึกถึงธรรมะได้นี่คือธรรมานุสติเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังฆานุสติอันนี้จะมาด้วยกันนั่นก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ตรงนี้นั่นเองดังนั้นธรรมานุสติก็คือคุณตั้งสติเอาไว้นะซึ่งในหมวดอนุสติเนี่ยก็จะมีอานาปานสติก็มีมรณสติก็มีอุปสมานุสติสีลานุสติเทวตานุสติก็อยู่ในหมวดนี้ธรรมานุสตินี่ก็ด้วยเอาตรงนี้คำศัพท์ก่อนนะในเรื่องของสติทีนี้คำว่าธรรมานุปัสสนาอนุปัสสนาก็คือเห็นตามธรรมอย่างบทสวดมนต์ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังหรือว่าคุณตาใจเคยสวดหรือเปล่าบทสวดสติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะมีอยู่คำหนึ่งที่เป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมเมธรรมานุปัสสีวิหรตินะธรรมเมธรรมานุปัสสีก็คือเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมเพราะฉะนั้นธรรมานุปัสสนาก็คือเห็นธรรมนั่นเองธรรมานุปัสสนานะคำศัพท์นะก็คือการเห็นธรรมจริงๆมันต้องเติมให้เต็มด้วยก็คือธรรมเมธรรมานุปัสสีก็คือเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมนะทีนี้สองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรแต่คำว่าธรรมานุสติเนี่ยธรรมานุสติก็คือระลึกถึงธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนั้นบทสวดเลยคุณเดินใจที่บอกว่าสันทิติโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหินั่นนี่คือบทที่เราใช้ระลึกถึงพระธรรมเลยตรงนี้คือธรรมานุสติเนี่ยถ้าคุณจะปฏิบัติธรรมานุสติคุณระลึกถึงธรรมะคุณสมบัติของธรรมะตรงนี้นะระลึกถึงคุณสมบัติของธรรมะตรงนี้นะมีการที่เชิญคนเข้ามาพิสูจน์รู้ได้เฉพาะตนเป็นของไม่ประกอบด้วยการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่คือธรรมานุสติส่วนธรรมานุปัสสนาอันนี้คือที่มาในสติปัฏฐานนะผู้ที่เห็นธรรมในธรรมเป็นยังไงอันนี้อธิบายไว้ในพระสูตรอยู่แล้วนะคือ1นะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำนะ2พิจารณาเห็นความจางคลายนะคือมันเริ่มคลายเริ่มปล่อยนะ3พิจารณาเห็นความดับไม่เหลือนะ4พิจารณาเห็นความสลัดคืนนี่คือลักษณะเห็นธรรมในธรรมก็คือเห็นตามที่เป็นจริงนั่นเองนี่คำว่าวิปัสสนาเนี่ยเป็นศัพท์คำเดียวกันที่คล้ายๆกันวิปัสสนาก็คือเห็นตามนั้นเห็นตามที่มันเป็นยังไงคุณเห็นตามนั้นมันเป็นยังไงอ่ะมันก็จะไม่เที่ยงไงมันก็จะขึ้นกับสิ่งอื่นไงการที่ขึ้นกับสิ่งอื่นไม่ได้เป็นตัวของมันเองเอกเทศเดียวๆโดดๆเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันใช่ไหมมันคือเป็นอนัตตาแต่เห็นตามจริงก็จะเห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นด้วยความเป็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะคือถ้าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยธรรมานุสตินี่ก็จะกว้างขวางกว่ามากนะเราพูดถึงธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าประกาศเลยเพราะฉะนั้นมันก็หมดเลยล่ะตั้งแต่ปฏิจจสมุปบาทโพชฌงค์7พรหมวิหาร4อินทรีย์5โพธิปักขิยธรรม37ทุกอย่างเลยที่พระพุทธเจ้าประกาศอันนี้คือธรรมานุสตินะทีนี้ถ้าธรรมานุปัสสนาก็จะเฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องของความไม่เที่ยงความสลัดคืนความดับไม่เหลือความจางคลายไปพวกนั้น เจ้าค ่ ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามในเรื่องของวิธีการปฏิบัติเนี่ยคือตรงนี้คือต้องตั้งสติขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นธรรมานุสติหรือธรรมานุปัสสนาเนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหมวดของสติในหมวดของสตินะคือธรรมานุปัสสนาเนี่ยก็คือธรรมเมธรรมานุปัสสีวิหรติก็คือมีสตินั่นเองมีสติเห็นธรรมในธรรมคนที่เห็นธรรมในธรรมเนี่ยคือมีสติอยู่พระพุทธเจ้าใช้จะอธิบายคู่กันเลยว่าสติปัฏฐาน4อย่างคืออะไรจะพูดถึงอย่างที่4ก็คือเห็นธรรมในธรรมก็จะใช้ศัพท์คำนี้ธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไม่ว่าคุณจะปฏิบัติแบบธรรมานุสติหรือธรรมานุปัสสนาคุณต้องมีสตินะคุณต้องมีสติทีนี้ว่าการที่เรามีสติเนี่ยคุณสนใจเครื่องมือที่ใช้มันมีหลายแบบจะมีตั้งแต่พุทธานุสติ อุปสมานุสติศีลานุสติอะไรก็ได้เนี่ยที่จะให้คุณตั้งสติขึ้นได้แต่ตัวคุณธรรมคือสติคือความระลึกได้เนี่ยก็คือหมายความว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลนะมันดึงออกมามันย้อนออกมามันแล่นออกมาจากไหนจากสิ่งที่เป็นอกุศลมาที่ไหนมาที่ที่เป็นกุศลซึ่งที่ที่เป็นกุศลเนี่ยถ้าเราจะแบ่งก็คือมีกายเวทนาจิตธรรม กายเวทนาจิตและธรรมนะเจ้าคะ ใช่นะกายเวทนาจิตและธรรมเครื่องมือที่อาตมาใช้อยู่เป็นประจำก็คือลมหายใจ เจ้าค่ะ เพราะว่าลมหายใจนี่ก็เป็นกายลมหายใจความรู้สึกของมันก็เป็นเวทนาแต่ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจนี่ก็เป็นจิตเห็นลมหายใจหรือเห็นสิ่งต่างๆในขณะที่เรารู้ลมหายใจโดยความไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นธรรม เจ้าค่ะ แต่ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่พูดถึงเรื่องสติด้วยความที่พระองค์เนี่ยเป็นธรรมราชาในคุณสนใจเป็นธรรมราชาด้วยความเป็นธรรมราชาเนี่ยจึงเข้าใจกระบวนการอะไรต่างๆของธรรมะอย่างดีมากจึงมีการแบ่งแยกแจกแจงนะอย่างเช่นว่าพระราชาในหลวงของเราเนี่ยนะก็บริหารงานบ้านเมืองถูกไหมผ่านทางคณะรัฐมนตรีถูกไหมมีหัวหน้าคือนายกรัฐมนตรีแต่ทีนี้ผ่านบริหารงานผ่านทางคณะรัฐมนตรีเขาก็แบ่งเป็นกระทรวงแล้วก็มีรัฐมนตรีประจำกระทรวงในกระทรวงนั้นก็มีปลัดกระทรวงแล้วก็แยกไปเป็นกรมต่างๆในกรมต่างๆก็แบ่งเป็นอะไรแผนก อธิบดี ก็มีหัวหน้าคืออธิบดีถูกไหมในแต่ละกรมแต่ละกรมก็จะแบ่งเป็นส่วนเป็นฝ่ายเป็นแผนกเป็นอะไรต่างๆแบ่งกันไปอีกใช่ไหมทีนี้แบ่งแยกไปเพื่ออะไรเพื่อให้การบริหารงานการทำงานเนี่ยมันไปได้เนี่ยเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาบาราชาบริหารอะไรก็บริหารจัดการธรรมะจึงแบ่งแยกแจกแจงธรรมะเนี่ยออกเป็นส่วนๆเพื่อให้อะไรเพื่อให้คนได้เข้าใจได ้ เพราะนั้นการที่พระพุทธเจ้าแบ่งแจกแจงธรรมะออกมาเนี่ยเพื่อให้คนเข้าใจได้คุณจะเข้าใจจากตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นธรรมะหมดนะสตินี่แหละสำคัญตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะแยกแยะอธิบายแจกแจงนะพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้จำแนกแจกธรรมนะคือภควาภควาเนี่ยคือผู้จำแนกแจกธรรมเนี่ยมีความสามารถจะแจกแจงในเรื่องของสติเนี่ยนะด้วยความสามารถในลักษณะที่ว่าถ้ามีคน4คนเป็นสาวก4คนเนี่ยนะผลัดกันถามพระพุทธเจ้านะประกันถามพระพุทธเจ้าว่าเอาถามเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ถามเรื่องอื่นนะคนหนึ่งถามเรื่องกายคนที่2ถามเรื่องเวทนาคนที่3ถามเรื่องจิตคนที่4ถามเรื่องธรรมนะผลัดกันถามนะถามแล้วพระพุทธเจ้าตอบให้คนแรกใช่ไหมตอบเรื่องกายไปนะคนแรกเอาไปจำไว้คนที่2ถามเรื่องเวทนาพระพุทธเจ้าก็ตอบให้นะคนที่2เอาไปจำไว้คนที่3ถามต่อคนที่4ถามต่อเนี่ยนะผลัดกันถามผลัดกันตอบอยู่อย่างนี้เว้นการนอนเว้นการเข้าห้องน้ำเว้นการกินการดื่มการพักผ่อนที่จะเป็นเครื่องบรรเทาความเหนื่อยเว้นได้หมดมีชีวิตอยู่100 ปีตอบกันทั้ง100 ปีอย่างนี้นะไม่หยุดไม่พักคำตอบในคำถามเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยยังไม่สำคัญคุณเดินใจ หรอคะเจ้าค่ะ ใช่ลึกซึ้งมากมีความสามารถสูงในความเข้าใจธรรมะอย่างนี้มากนะนี่คือลักษณะของธรรมราชานะคือเป็นพระผู้มีพระภาคภควาเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะอธิบายไว้หมดเลยนะแยกแยะแจกแจงเอาไว้คือเวลาเราทำเนี่ยเราจึงต้องเริ่มตรงจุดสักจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้มีความเข้าใจได้นะทีนี้พอแจกแจงแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเริ่มที่จุดเดียวนะอย่างเช่นว่าเราจะกินขนมปังเนี่ยนะเราไม่ได้ว่ากินไข่เข้าไปก่อนแล้วกินแป้งตามแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ไปเขย่าตัวใช่ไหมเราไม่ได้กินอย่างนั้นแต่เราผสมกันจากข้างนอกเข้ากันก่อนแล้วเราก็กินทีเดียวนะเช่นเดียวกันเราทำตรงไหนก็ได้ให้เกิดสตินะให้เกิดสติอันนี้คือสำคัญสตินี่สำคัญคุณจะใช้วิธีการไหนก็ได้จะมายังไงก็ได้แต่ขอให้มีสติเครื่องมือที่เราจะอยู่ด้วยกับมันตลอดก็ลมหายใจ เจ้าค่ะ ลมหายใจนี่ก็เป็นธรรมานุปัสสนาแน่นอนเห็นธรรมในธรรมได้อันนี้ยืนยันเอาไว ้เจ้าค่ะ ถ้าเราเห็นลมหายใจมันเป็นอาการลิโกนะใช่นี่ก็เป็นธรรมานุสติได้ก็อยู่ในนี้แหละมันมาด้วยกันนี่แหละไม่ได้แยกจากกันคือแค่อธิบายจากด้านนี้หรือด้านนั้นเท่านั้นเอง เจ้าค่ะมองในมิติไหนถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่แต่การปฏิบัตินั้นก็มาจากจุดเดียวนะจุดไหนมันก็เข้าถึงด้วยกันได้หมด เจ้าค่ะ อย่างนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามที่สองที่คุณปัญญาถามมานะเจ้าค่ะถามว่าความคิดที่ว่านี้คือทุกข์วงเล็บเกิดแก่เจ็บตายนี้คือเหตุแห่งทุกข์คือความอยาก ปัญหาน ี่คือความดับทุกข์นี่คือทางแห่งการดับทุกข์เนี่ยยังคงอยู่แค่ระดับสมถะจะเดิน วิปัสสนาต่ออย่างไรเจ้าคะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาสั่งสอนด้วยเจ้าค่ะ อันนี้มันไม่ใช่สมถะนะคุณสุจริตมันวิปัสสนาจริงๆเลยนะ อืมเจ้าค่ะ นะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ตรัสไว้เลยเทศกันแรกคุณเตือนใจในเทศกันแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเทศเรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยมันสัมมาทิฏฐินะหนึ่งออกมาคือถ้าพระพุทธเจ้าจะพูดถึงสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็คือการเห็นตามซึ่งอริยสัจ4ถูกมั้ย ใช่ค่ะ แล้วก็ยังบอกในอีกวาระอื่นๆว่าสัมมาทิฏฐินี่คือปัญญานะเพราะฉะนั้นการรู้อริยสัจ4ไม่ใช่สมถะแน่นอนเป็นปัญญาแน่นอนเป็นปัญญาแน่นอนเป็นเรื่องการทำวิปัสสนาแน่นอนเพราะฉะนั้นเข้าใจให้ถูกก่อนนะว่าอริยสัจ4คือเรื่องของปัญญาแน่นอนนะแสดงว่าเราจะเข้าใจตรงนี้ได้คุณต้องมีสมถะไงเพราะว่าถ้าจิตเราไม่เป็นอารมณ์เดียวไม่นิ่งไม่เห็นตามจริงได้คุณจะไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ทำไมเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ยังไงเกิดก็ยังฉลองวันเกิดหน้ามันน่าจะเป็นสุข เจ้าค่ะ เข้าใจไปนู่นละแสดงว่ายังไม่มีปัญญาคือปัญญายังไม่ถึง เจ้าค่ะ ทำไมปัญญายังไม่ถึงอ่ะก็จิตยังเผลอเพลินไปตามกามอยู่ไปในเรื่องของโลกอยู่ยังทวนกระแสเขาไม่ได้ก็เลยไม่เห็นว่าจริงๆแล้วความเกิดมันเป็นทุกข์อย่างไร เจ้าค่ะ หรือความอยากเอ้าคุณเราต้องมีความอยากสิงั้นมันจะก้าวหน้าได้ยังไงเอาแต่ความอยากพระพุทธเจ้าให้ละนะเอ๊ะทำไมไม่เห็นจริงเลยไม่เข้าใจเอาก็ยังไม่มีปัญญาไงก ็ จะต้องทวนกระแสต้องทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ไปเกลือกลั้วในอารมณ์ต่างๆซึ่งลักษณะนี้คือเรื่องของสมถะล่ะนั่นคือการทำจิตให้นิ่งเป็นอารมณ์เดียวเพื่ออะไรเพื่อให้จะมีความเข้าใจได้ความเข้าใจในอะไรความเข้าใจในทุกข์เนี่ยว่ามันต้องเป็นของที่ทำความเข้าใจนะทุกข์เนี่ยความเข้าใจในเรื่องของตัณหาว่าตัณหานี่ต้องละนะคือบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าทุกข์เนี่ยต้องละแต่ไม่ใช่นะทุกข์ไม่ได้เป็นของที่ควรละก็จะว่าทุกข์เป็นของที่ควรทำความเข้าใจแล้วคนกำลังจะพูดกันนะว่าอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่หารู้ไม่ว่าความอยากนี่ไม่ได้เอาไว้นะแต่ความอยากเนี่ยให้ละทิ้งไป เจ้าค่ะ อันนี้เป็นการเทศน์กันแรกเลยคนที่จะมีปัญญาเห็นว่าความอยากนี่ไม่ได้เก็บเอาไว้นะแต่ความอยากให้ทิ้งไปนี่มันต้องมีปัญญานะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วดวงตาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่าความอยากคือเจ้าตัณหาเนี่ยต้องละทิ้งนะตรงนี้เป็นปัญญาแน่นอน เจ้าค่ะ นะปัญญาต้องเกิดขึ้นนะถึงจะรู้ว่าทุกข์นี่ต้องควรกําหนดรู้นะถ้าเรามาคิดว่าทุกข์นี่ต้องควรทิ้งทุกข์นี่ต้องควรละทุกข์นี่ต้องไม่ควรเอาเก็บไว้แสดงคุณยังไม่มีปัญญาตามที่เป็นจริงวิปัสสนายังไม่เกิด เจ้าค่ะ วิปัสสนาไม่เกิดก็สมถะก็แสดงว่ายังไม่ได ้ยังไม่ถึงขั้นนะเจ้าค่ะ ก็คือต้องทําให้มากขึ้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้บอกให้ถูกนะก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าในเทศน์ไว้กันนี้เป็นการที่สำคัญมากเลยนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ นะต้องท่องให้ได้เลยล่ะ เป็นการเริ่มต้นเลยนะเจ ้ า ใช่ธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ย เจ้าค่ะ นะเราจะมีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจ4อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะพอเราเข้าใจว่าเฮ้ยความดับทุกข์เนี่ยคือนิโรธเนี่ยนะมันคือความดับตัณหานะแล้วทางดับทุกข์คือมรรคเนี่ยต้องทำให้มากๆนะทำให้มากๆเราจะรู้เลยว่าอะไรควรทำอะไรควรละอย่างสถานการณ์ใดสถานการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นมันก็จะไม่เกิดหนีไปจากสุขหรือทุกข์นะคือไม่ว่าจะเป็นภาษาแบบไหนเนี่ยมันก็จะรวมลงในเวทนาในเวทนาก็จะแบ่งเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างนะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยคุณก็จะเจอเรื่องต่างๆที่มันจะทำให้เกิดเวทนาความรู้สึกแบบนี้ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเวทนาความรู้สึกแบบไหนสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือมรรค8จบเลยต่อให้คุณมีความสุขในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากแม้คุณก็ต้องทำมรรค8ต่อให้เขาด่าคุณเละเทะจนกระทั่งจี๊ดขึ้นมาคุณก็ต้องทำมรรค8นะต่อให้วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็สบายๆธรรมดาคุณก็ต้องทำมรรค8วันนี้เราจะมีความเข้าใจตรงนี้ได้ต้องใช้ปัญญานะต้องใช้ปัญญา เจ้าค่ะ นะแล้วก็จะมีกำลังในการที่จะเดินไปตามทางนี้ได้คุณต้องมีกำลังคือสมถะตรงนี้นะต้องมีสมถะซึ่งถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของทางดับทุกข์เนี่ยคือมรรค8เนี่ยนะเราพูดย่อๆก็ศีลสมาธิปัญญาถ้าจะเรียงให้ถูกก็คือปัญญาศีลสมาธิถูกไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ ก่อนใช่ไหมคะ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่คือปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่คือศีลแล้วก็สัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยคือเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิม ัน ก็จะไล่มาเป็นปัญญาศีลสมาธิถูกไหมทีนี้ปัญญาศีลสมาธิถ้าเราจะย่อลงอีกจาก3จาก8เหลือ3ใช่ไหมจาก3จะย่อลงอีกเหลือ2ก็จะเหลือสมถาวิปัสสนา แต่ สมถาวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นธรรมในส่วนแห่งวิชาจะทำวิชาให้เกิดขึ้นว่ามีวิชาก็จะรู้อริยสัจ4นั่นเองนั่นทีนี้จาก2เนี่ยถ้าจะย่อลงอีกให้เหลือ1เดียวเอาที่สำคัญเนื้อๆ เน้นเต็มๆก็คือเรื่องของสติสติเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวแต่ถ้าคุณมีสติคุณจะทำสมถาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นได้คุณเจริญสมถาวิปัสสนาแน่นอนศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่นั่นถ้าคุณมีศีลสมาธิปัญญาคุณเจริญมรรคแปดได้แน่นอนตรงนั้นและตรงนี้คือสิ่งที่ควรทำไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆเราก็ทำไปอย่างนี้รักษาศีลรักษาวาจาของเราให้ดีรักษาความคิดรักษาจิตของเราให้ดีมันก็จะค่อยเป็นไปได้ไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้นั่นเอง สาธุเจ้าค่ะก็สรุปเหลือคำเดียวก็คือต้องมีสติตลอดเวลา ถูกต้อง เพื่อว่าสตินี้จะนำเราไปสู่ความมีปัญญามีความมีสมาธิอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะแล้วก็จะบรรลุธรรมได้ ใช่ตรงนี้ก็จะมาจบกับคำถามแรกของคุณปัญญานั่นเลยล่ะที ่ถามเรื่องของสติมาในสองส่วนเรื่องของธรรมะนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะเวลาในรายการธรรมารัปรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาหรือว่าพูดคุยตอบปัญหาทั้งของคุณวันนี้แล้วก็คุณปัญญาในเช้าวันนี้เนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังต้องได้แง่คิดดีๆไปในเรื่องของการปรับใช้กับตัวของเรานะคะคำเดียวที่ท่านอาจารย์หรือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนฝากไว้ในหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้นั้นก็ถ้ารวมคำลงมาแล้วเหลือคำว่าสติดังนั้นสติต้องอยู่กับเราตลอดเวลานะคะค่ะถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยนะคะพบกันใหม่ในช่วงของการสักษาเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะแต่ในเช้าวันพรุ่งนี้รายการธรรมารัปรุณท่านผู้ฟังก็ยังพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ